nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, drugi dzień nowego roku, właśnie minęła ósma. Na serwis zapraszają Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. FBI poszukuje ewentualnych wspólników zamachowca z Nowego Orleanu. W ataku zginęło 15 osób. Cyberbezpieczeństwo będzie jednym z ważniejszych wątków polskiej prezydencji w Unii, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Od dziś można składać wnioski o przyznanie renty wdowiej. Agenci Federalnego Biura Śledczego poszukują ewentualnych wspólników sprawcy zamachu w Nowym Orleanie. W noc noworoczną 42-letni Samsuddin Jabbar wjechał samochodem w ludzi w dzielnicy francuskiej. Zginęło 15 osób. Sprawca został zastrzelony przez policję. Przed atakiem miał umieścić w mediach społecznościowych film wskazujący, że inspirował się działaniami państwa islamskiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych nakazał organom ścigania kontynuowanie śledztwa. Nadal poszukiwane są wszelkie powiązania, stowarzyszenia lub współspiskowcy. Śledztwo trwa i nikt nie powinien wyciągać pochopnych wniosków, powiedział Joe Biden. A przedstawiciele FBI twierdzą, że sprawca współdziałał z innymi osobami. Ich poszukiwania trwają w Nowym Orleanie i w kilku stanach. Cyberbezpieczeństwo będzie jednym z ważniejszych wątków polskiej prezydencji w Unii, powiedział w Polskim Radiu europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Wczoraj nasz kraj objął półroczne przewodnictwo we wspólnocie. Cała wspólnota podlega takiej wojnie hybrydowej w mediach społecznościowych, w przestrzeni, która do tej pory nie była przedmiotem właściwie żadnych działań takich obronnych. Myślę, że to będzie jedno z większych wyzwań. W Rumunii nawet powtórzone wybory prezydenckie, a w tych krajach zachodniej Europy też mamy bardzo szybko rosnące formacje, czasem efemerydy, czasem pojedynczy liderzy, którzy na takiej dezinformacji rosną i zdobywają popularność. Priorytetem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze kultury będą młodzi twórcy, powiedziała z kolei szefowa resortu kultury Hanna Wróblewska. W ciągu 6 miesięcy z udziałem młodych artystów odbędzie się w naszym kraju i za granicą kilkaset wydarzeń. Chcemy pokazać, że istotne jest to młode pokolenie, ale także dlatego, że młode pokolenie mówi do nas, to my będziemy żyć w tym świecie, który został przez was, starsze pokolenia, skonstruowany. To my musimy wymyślić ten świat na nowo, to my musimy się porozumieć. Posłuchajcie nas i my chcemy ich słuchać. W całej Unii odbędzie się w tym czasie 100 wydarzeń promujących polskich twórców. W kraju zaplanowano m.in. Międzynarodowe Forum Europa z widokiem na przyszłość i Europejskie Święto Muzyki. A jutro na inauguracji polskiej prezydencji we wspólnocie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie zabrzmi suita Radzimira Dębskiego. Od dziś można składać wnioski o przyznanie renty wdowiej. Wdowy i wdowcy będą mogli otrzymywać pełne własne świadczenie i część renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Wypłaty świadczeń zaczną się od lipca. Świadczenie będą mogły otrzymywać osoby, które są w wieku emerytalnym i owdowiały nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem tego wieku. Kolejne warunki to pozostawanie do dnia śmierci małżonka we wspólnocie majątkowej małżeńskiej oraz niewstąpienie w kolejny związek małżeński. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że renta wdowia to największy projekt społeczny rządu. To ważna, wyciągnięta do seniorów, seniorek dłoń państwa, które jest państwem opiekuńczym. Rzecznik ZUS-u Wojciech Dąbrówka zaznaczył, że renta wdowia to zbieg dwóch świadczeń: własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej. Pierwszy krok to ustalenie prawa do obydwu. Jeżeli osoba do tej pory pobierała wyłącznie własne świadczenie, powinna najpierw wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do renty rodzinnej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że prawo do renty wdowie będzie miało około 1 200 000 osób. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Od lipca renta wdowia będzie stanowiła pełną własną emeryturę i 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Od 2027 roku będzie to 25% drugiego świadczenia. Ustawa wiatrakowa, przeznaczenie części zysków lasów państwowych na parki narodowe i nadzór społeczny nad lasami to część tegorocznych planów resortu klimatu i środowiska. Ministra Paulina Henik-Kloska zapowiada kilka nowych ustaw dotyczących ochrony przyrody. To ustawa zwiększająca środki, przeznaczająca część zysków lasów państwowych na ochronę przyrody dla regionalnych dyrekcji ochrony środowiska czy parki narodowe. To też ustawa o nadzorze społecznym nad lasami, która ma zrealizować wyrok TSUE w tej sprawie, ale to też w końcowej fazie prace nad kwestią wypełnienia zaleceń UNESCO dla obszaru Białowieży. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska rozpocznie w tym roku nabór wniosków do nowego programu dopłat do zakupu i leasingu aut elektrycznych. Będzie też nowa odsłona zawieszonego pod koniec listopada programu antysmogowego Czyste Powietrze. Wnioski będą przyjmowane od kwietnia. W serwisie Trójki na koniec Silne Powietrze. Wciąż obowiązują ostrzeżenia przed wichurą w większości regionów Polski. Wiatr osiągający w porywach 85 km na godzinę ma jeszcze wiać do południa nad morzem, na Mazowszu, Podlasiu i w Sudetach. W Tatrach, Beskidach i Bieszczadach wichura ma utrzymać się do wieczora. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A propos wichury, to zwracam się do Darka Urbanowicza, który zaraz będzie opowiadał o sporcie. Myśmy tego doświadczyli próbując sportu w ostatnich dniach. Ty na łyżwach, ja na rowerze. Wychodzę na stegnę, to jest tor łyżwiarski z długimi, prostymi. No i pod wiatr ta prosta naprawdę jest dłuższa niż ta z wiatrem. Muszę ci powiedzieć, że u mnie w Campinosie, jak chciałem jechać wczoraj na rowerze, jechałem, to były takie momenty, że zatrzymywałem się w miejscu. Był nawet taki moment, że myślałem, żeby zejść, ale dałem radę. A jak dalej? Nie. A jak dalej rady nasi skoczkowie w drugim turnieju, w turnieju czterech skoczni? Tak, to o tym za chwilę może, bo dzieje się w Australii. Chciałbym rzucić tam okiem od razu. Proszę daleko, bardzo. Daleko, ale rzut w miarę, podejrzewam, celny w tablicy wyników, bowiem zaczął się ćwierćfinał turnieju tenisowego United Cup. Polska kontra Wielka Brytania. Hubert Hurkacz obecnie gra z Billim Harrisem. Jest 4-4. Właśnie Hubi stracił gema. Potem na kort wyjdzie Iga Świątek. Po raz pierwszy w karierze zmierzyć się z Katie Butler. Jan Krzysztof Duda potwierdził brązem Mistrzostw Świata przynależność do światowej czołówki w szachach błyskawicznych. O kluczowych momentach nowojorskiego turnieju opowiada arcymistrz Mateusz Bartel. Pokonał Fabiano Caruanę, czyli zawodnika, który jest na stałe w czołówce światowej, w czołowej trójce tak naprawdę od dekady. No potem trafił na Magnusa Carlsena, zawodnika, z którym właściwie wygrać niemal nie sposób, jeżeli ten jest w dobrej dyspozycji. No i właśnie na Norwegu przygoda Jana Krzysztofa się skończyła. Nie było meczu o trzecie miejsce, w związku z czym Janek jest jednym z dwóch brązowych medalistów. Przypomnijmy, że Jan Krzysztof Duda po raz trzeci w karierze stanął na podium Mistrzostw Świata w Blicu w 2018 roku w Sankt Petersburgu i 3 lata temu w Warszawie zdobywał srebrne medale. Rozczarowujące rozstrzygnięcie walki o tytuł, niezbyt okazałą statuetkę po prawdzie, wspólnie wznieśli Jan Niepomniaściej i wspomniany Norweg Magnus Carlsen, którzy porozumieli się i skończyło się remisem. U pań w finale zagrały Chinki, wygrała mistrzyni świata w szachach klasycznych Wen Jun Zhu. Czekamy na olśnienie naszych skoczków. Na razie idzie im troszeczkę jak po grudzie. Wczoraj w Garmisch-Partenkirchen w drugim konkursie turnieju czterech skoczni Paweł Wąsek był 16. Ja raczej jestem zadowolony. Skoki nie były idealne. Trochę mnie dzisiaj odbicie szwankowało. Nie do końca było w tym kierunku, który chcieliśmy, ale za to w locie trochę się poprawiłem. Trochę lepiej to wyglądało, także coś z tego dnia na plus można wyciągnąć. Paweł Wąsek jest 11 w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Wczoraj 29 był Żyła, 45 Kubacki, 46 Wolny, a z Niszczą dostał dyskwę za niewłaściwy kombinezon. Wygrał Austriak Daniel Czofenik, który lideruje na półmetku TCS, czyli turnieju czterech skoczni, tak i przejął prowadzenie w generalce PS, czyli Pucharu Świata. Brawo. Co on dostał? Zniszczył dyskwę? Dyskwę. Czyli dyskwalifikację. Dyskwalifikację. Zanim o pogodzie, to jeszcze dwa słowa o turnieju United Cup, o którym mówiłeś. To 5-4. Dobra informacja. Hubert jest faworytem, jego rywal notowany na początku drugiej setki rankingu ATP, więc Hubert mimo wszystko powinien się ze swoim przeciwnikiem uwinąć. To taki rozgrzewkowy turniej przed Australian Open. Bardzo się cieszymy my, wszyscy kibice tenisa, na przykład Agnieszka Łukasiewicz, która siedzi za szybą i podnosi obydwie ręce do góry. Nie wiem, czy wiesz, Darku, właśnie mnie poinformowała, że dzisiejsza rywalka Igi Świątek to narzeczona Alexa de Minora, czyli znakomitego australijskiego tenisisty. Wszystkie ploteczki tenisowe. No, jest niesamowita, tak. Ja myślałem, że ona się tylko tak dobrze zna na siatkówce, ale zna się także znakomicie na tenisie. Siatkówka podobna. No blisko, siatka na środku. Tak. No dobrze, Darek Urbanowicz wróci po 9:00. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to dziś będzie zachmurzenie duże, ale tu i tam możliwe większe przejaśnienia, możliwe też przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w drugiej połowie dnia na północy kraju i w górach przechodzą wchodzące w śnieg. Na wybrzeżu mogą się nawet zmaterializować burze. Ostro. Teraz pada albo zaraz będzie padać na całej ścianie zachodniej, prawie na całym wybrzeżu. O 8 było 0 stopni w Rzeszowie, 3 w Lublinie, 4 w Katowicach, Koszalinie i Szczecinie, 5 w Suwałkach, Kielcach, Gdańsku, Gorzowie, Koszalinie i Szczecinie. To już mówiłem o Szczecinie, czyli tam 4, a nie 5. 6 w Olsztynie, Białymstoku i Bydgoszczy, 7 w Toruniu i Poznaniu, 8 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Opolu, do 9 stopni w Krakowie i Zakopanem. Autopromocja. Tonacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdoobowiązkowe i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program Trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Agnieszka Łukasiewicz, wspomniana Stanisław Perzyna, Michał Jędrkowiak i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na ostatnią godzinę porannego ZD3. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was auto-tuned. Sadness I consumed, into my form as every day. Gorillaz i Cracker Island. Dariusz Rupanowicz został w studiu. Podoba ci się ten utwór? Utwór mi się podoba. W meczu Hurkacza z Harrisem 5-5. No i właśnie mija 8:13. Czas na ważne sprawy polityczne. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa w pierwszym w nowym roku 2025 wydaniu programu Bez Uników. Naszym gościem jest dzisiaj sędzia Igor Tuleja, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Dzień dobry, Jureget po węgiersku. Dzień dobry. Dzień dobry, a jak jest po węgiersku? Wszystkiego dobrego w nowym roku? Niestety, tylko się nauczyłem dzień dobry, wierząc w to, że wiele osób w naszym kraju uczy się teraz węgierskiego. Myślałam, że wierząc w to, że słucha nas były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. To też. No właśnie, dlaczego pan podał Zbigniewa Ziobrę do sądu? Wśród trójki sędziów sądów warszawskich skierowaliście pozew przeciwko Zbigniewowi Ziobrze, byłemu ministrowi sprawiedliwości. Ten pozew przeciwko ministrowi Ziobrze jest uzupełnieniem wcześniejszego pozwu, który został złożony jeszcze w czerwcu i dotyczy chyba 12 osób. Wówczas pozwałem i moich byłych prezesów, i prokuratorów, i rzeczników dyscyplinarnych, którzy prowadzili czy to postępowania karne, czy postępowania dyscyplinarne przeciwko mnie. W tej grupie też są tak zwani sędziowie byłej Izby Dyscyplinarnej. To są osoby, krótko mówiąc, które w moim odczuciu naruszały prawo, szykanowały mnie, mobbingowały, wszczynały bezpodstawnie postępowania. No i w związku z tym, że pan minister Ziobro, co widać po jego ostatniej aktywności, jest chyba w dobrym zdrowiu, z moim pełnomocnikiem uznaliśmy, że no, trzeba uzupełnić tę listę pozwanych, no bo tak naprawdę były minister jest główną osobą, która za to wszystko ponosi odpowiedzialność. Ale Zbigniew Ziobro, jeśli chodzi o taką odpowiedzialność, to jest też wzywany przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Działalność jego resortu bada prokuratura, między innymi kwestie Funduszu Sprawiedliwości. Pan nie wierzy, że organa ścigania rozliczą Ziobrę i dlatego skierował pan pozew do sądu? Mam wrażenie, że rzeczywiście państwo działa wolno. Nie widzę nic złego w tym, żeby troszeczkę na miarę swoich możliwości, tak jak każdy obywatel, temu państwu pomóc. Wszyscy mamy prawo bronić się, dochodzić swoich praw przed sądem. Stąd taki ruch, żeby na drodze cywilnej spróbować rozliczyć te osoby. No, pięknym obrazkiem byłoby, gdyby ze względu na ilość tych osób taki proces cywilny odbywał się w specjalnej sali Warszawskiego Sądu na Kocjana, gdzie z reguły sądzimy grupy przestępcze, no ale to jest sąd cywilny, nie wiem, czy wypożyczyłby salę na Kocjana. Mafia Pruszkowska była między innymi sądzona. Tutaj mój wydawca Marcin Walter podpowiada mi, że między innymi Słowik był tam sądzony. To prawda, też uczestniczyłem w jednym procesie. Ale Zbigniew Ziobro pańskim zdaniem stał na czele grupy przestępczej? Na pewno kierował tymi osobami. No, pamiętamy, że pan minister był i ministrem sprawiedliwości, i prokuratorem generalnym i tak naprawdę ponosi odpowiedzialność ze swoich podwładnych, za prezesów sądu, którzy postępowali niezgodnie z prawem, za rzeczników dyscyplinarnych, którzy byli jego podwładnymi, czy za prokuratorów, którzy prowadzili bezpodstawnie postępowanie karne, które zresztą trwa do tej pory przeciwko mnie, czy też za tak zwanych sędziów Izby Dyscyplinarnej, więc musi ponieść jakieś konsekwencje. Postępowanie karne po roku rządów koalicji 15 października przeciwko panu jest prowadzone? Czy w sprawie pana? Czy pan ma zarzuty? W sprawie, bo przypominam, że chodzi o to postępowanie związane z orzeczeniem dotyczącym sali kolumnowej i rzeczywiście wydawałoby się, że po rozstrzygnięciu tak zwanej Izby Odpowiedzialności Zawodowej sprawa jest zakończona. Natomiast też to taka ciekawostka, że kiedy zostałem już przywrócony do służby, chyba 2 tygodnie po orzeczeniu Izby Odpowiedzialności Zawodowej, jeszcze prokurator próbował mnie przesłuchać w charakterze podejrzanego, postawić zarzuty. Nic z tego nie wyszło, bo nie zgodziłem się. I w efekcie prokuratura rzeczywiście umorzyła postępowanie, ale na tej podstawie wyłącznie, że nie jest w stanie mi przedstawić zarzutów, bo ja się nie stawiam i nie daję się przesłuchać. Więc powód jest absurdalny, zwłaszcza, że nawet coś takiego jak Izba Odpowiedzialności Zawodowej wyraźnie stwierdziła, że absolutnie nie można mówić o jakimkolwiek naruszeniu z mojej strony i z obrońcami zaskarżyliśmy decyzję prokuratora i termin w sądzie został wyznaczony na pierwszą dekadę stycznia tego roku. Chcę pana zapytać o słowa Zbigniewa Ziobry, bo pan oczekuje, że sąd uzna winę Ziobry, a Ziobro mówi, że jeśli wróci do władzy, to sędziowie zostaną rozliczeni, którzy dzisiaj biorą udział w rozliczaniu Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan odbiera te słowa? No, pan minister Ziobro, najdłużej urzędujący tak naprawdę minister sprawiedliwości w naszym kraju, pewnie jeszcze liczący od, nie wiem, czasów Mieszka I, no ciągle powtarza takie słowa, grozi, usiłuje straszyć, ale chyba nikt się nie przejmuje tym, co on mówił. Pan się nie przejmuje? No, też troszeczkę przez tych ostatnich 8 lat przyzwyczailiśmy się do takich gróźb i partia, którą reprezentuje minister Ziobro, no na szczęście nie spowodowała tego efektu mrożącego w środowisku sędziowskim. Udało się obronić niezależność sądów. Więc no nie wiem, co mam odpowiedzieć. Nie boimy się. Wierzę, że inni sędziowie też. Czy minister finansów powinien wypłacić pieniądze Prawo i Sprawiedliwości na podstawie decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która zapadła kilka dni temu? Analizując wszystkie wypowiedzi pana ministra Domańskiego, no współczuję mu, natomiast nie powinien wypłacać tych pieniędzy, bo zgodnie w kodeksie wyborczym jest mowa o Sądzie Najwyższym, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest częścią Sądu Najwyższego, jest jakimś specsądem przy Sądzie Najwyższym, co stwierdziły i sądy nasze krajowe, i sądy europejskie, nie powinien wypłacać. Natomiast też nie rozumiem i stanowiska PKW, no ale może to jest właśnie taka niekonsekwencja polityków. Może tylko dziwić i smucić to, że przecież w PKW zasiadają mądrzy prawnicy, którzy chyba nie pamiętają słów pana sędziego w stanie spoczynku, byłego prezesa Izby Karnej, sędziego Zabłockiego, który odchodząc w stan spoczynku apelował do prawników: niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Powinniśmy jako prawnicy dawać jakieś świadectwo i jasny obraz społeczeństwu. Natomiast te wywody prawników z PKW, części przynajmniej mnie, nie przekonują. No pewne rzeczy są oczywiste. Albo coś jest czarne, albo coś jest białe, albo coś jest dobre, albo coś jest złe. No, prawo jest proste jak konstrukcja cegły. Ale czy pan uważa, że oni się wystraszyli Prawa i Sprawiedliwości, tak jak mówił poseł Zbigniew Kuźmiuk, że ci, którzy się wstrzymali, to się i ci, którzy zagłosowali przeciwko, się wystraszyli PiS-u? Wierzę, że nie. To dlaczego tak zagłosowałem? Tak jak powiedziałem, no tam zasiadają doświadczeni prawnicy i wierzę w to, że mądrych prawników nie można zastraszyć. Dlaczego? Ale to zgrabny unik, ale chcę, żeby pan się odniósł do tego, co mówił profesor Ryszard Balicki z Uniwersytetu Wrocławskiego. On się wstrzymał od głosu i między innymi jego postawa spowodowała, że PKW podjęła taką decyzję, jaką podjęła. On to tłumaczył tym, że no, nie może być tak, że Izba jest kontestowana przez PKW, bo ta izba będzie Sądu Najwyższego będzie rozpatrywała odwołania w całej procedurze wyborczej przed wyborami prezydenckimi i jeśli PKW nie będzie jej uznawała, to nie będzie tego odwoławczego środka i później może być cały proces wyborczy unieważniony. Pana profesora bardzo cenię. Jest to osoba, która przez ostatnie lata była zaangażowana w obronę praworządności. Też pan profesor podawał takie argument, że no musi być konsekwentny w tych swoich poglądach i też to jakoś uzasadniał. Natomiast powiem szczerze, że jakby ta argumentacja nie przekonała mnie i też nie do końca to rozumiem. No bo też wracamy do tego, że przecież mamy rozstrzygnięcia, z których wynika, że Izba Kontroli nie jest niezależnym sądem. W kodeksie wyborczym jest mowa o Sądzie Najwyższym, a Izba Kontroli no nie jest częścią Sądu Najwyższego. I też możemy znowu wrócić do słów pana sędziego Zabłockiego. No, trzeba dawać jakiś taki jasny przekaz, no, albo coś jest dobre, albo coś jest złe. Ale pan jako sędzia mówi, że minister finansów nie powinien wypłacić pieniędzy. Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Wiącek, który gościł w Polsacie, mówi, że minister finansów nie ma instrumentów prawnych i kompetencji do podjęcia tej decyzji. To PKW decyduje, czy pieniądze wypłacić, czy nie. A kodeks wyborczy mówi jasno, że jeśli jest taka decyzja Sądu Najwyższego, to niezwłocznie PKW powinna te pieniądze wypłacić. Kodeks wyborczy mówi o Sądzie Najwyższym. Izba Kontroli nie jest Izbą Sądu Najwyższego, jest jakąś izbą przy Sądzie Najwyższym. Mamy orzeczenia sądów prawdziwych, które stwierdzają, że ta Izba Kontroli no, nie jest organem niezależnym. Moim zdaniem te pieniądze nie powinny być wypłacane. Wszyscy, nie tylko sądy powszechne, ale też organy państwa powinny respektować prawo. Z mojego punktu widzenia nie mamy tutaj decyzji Sądu Najwyższego. Natomiast też na początku mówiłem, że współczuję panu ministrowi Domańskiemu, bo chyba wcześniej była wypowiedź, że on z kolei wykonuje decyzję PKW. Więc... No. Ale Donald Tusk, a później był tweet Donalda Tuska, który na platformie X napisał: pieniędzy nie ma i nie będzie, tak rozumiem to orzeczenie. No właśnie, samo to orzeczenie, ta uchwała PKW jest taka dosyć dziwna i wewnętrznie sprzeczna. No i stąd jeszcze raz można powtórzyć ten apel, że no albo coś jest białe, albo coś jest czarne. Prawnicy powinni mówić w sposób klarowny, taki, żebyśmy wszyscy to rozumieli. Taka argumentacja quasi-prawnicza no jest irytująca dla wszystkich, przede wszystkim dla obywateli. Także... Czyli ten zapis, który tam jest w tym orzeczeniu, że jeśli rzeczywiście ta izba jest sądem, to jest taki gest piłatowy? Niech minister zdecyduje? Umywamy ręce? Nie wiem, czy to jest gest piłatowy. Może tak wyglądać. No, też mamy stanowisko, czy taki jasny wywód pana mecenasa Kalisza, członka PKW, który też zajął... głosował przeciwko. Tak, głosował przeciwko i zajął jasne stanowisko, że pieniądze nie powinny być wypłacane i tak należy rozumieć tę uchwałę. No zobaczymy, co zrobią politycy. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki, ale sędzia Igor Tuleja ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja zostaje z państwem i ze mną. Przechodzimy do internetu, na stronę internetową Trójki na YouTube'a i będziemy rozmawiać o warunkach, które stawia państwu polskiemu poszukiwany listem gończym Marcin Romanowski. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład ekspres ciśnieniowy DeLonghi Dynamica. System Latte Crema. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1949. Teraz za 1799 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Jak się rozgrzewać, to przed Allegro Days. Już teraz łap promocję Allegro Days do minus 30%. Odkrywaj setki produktów z rabatami, a do tego fotele dla graczy z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Wiesz, Marian, że podobno jaki początek, taki cały rok? Dlatego powinniśmy go zacząć od... Czyszczenia magazynów Media Expert. No tak. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład czarna lodówka LG, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Dopiero co minęła 8.30. Jeszcze jeden raport z polskich dróg od Anny Hardej. Halo, Aniu. Jestem i przenosimy się na trasę S6, bo niestety z powodu też pogody mamy coraz więcej utrudnień pomiędzy węzłami Luzino i Strzebielino. Na 9 kilometrze bus uderzył w barierę energochłonne i tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Na trasie S3 też samochód uderzył w bariery pomiędzy węzłami Płoty i Nowogard Wschód. Na 42 kilometrze zablokowany jest jeden pas w stronę Szczecina również. Na autostradzie A4 duże utrudnienia po zderzeniu dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. To między węzłami Gliwice Ostropa i Kleszczów na 298 kilometrze. Ruch odbywa się naprzemiennie, raz prawym, raz lewym pasem. To jest dnia w stronę Wrocławia. I jeszcze A1, Tużno i Lisewo. Między tymi węzłami samochód ciężarowy uderzył w bariery w pasie rozdziału i na 132 kilometrze mamy zwężoną jezdnię w stronę Gdańska. Ruch odbywa się pasem awaryjnym, a w stronę Łodzi i jest dnia jest zamknięta. Teraz skrót serwisu i Agnieszka Drost. FBI poszukuje ewentualnych wspólników sprawcy wczorajszego ataku w Nowym Orleanie. Samsud Din Jabara wjechał samochodem w tłum ludzi. Zginęło 15 osób, w tym sprawca zastrzelony przez policję. Przed atakiem Jabar miał zamieścić w mediach społecznościowych film wskazujący, że uległ wpływom państwa islamskiego. Na służby badają, czy atak w Nowym Orleanie był związany z wybuchem Cybertrucka Tesli przed należącym do Donalda Trumpa hotelem w Las Vegas. Tam zginęła jedna osoba. W nocnym izraelskim nalocie w Strefie Gazy zginęło co najmniej 11 osób, poinformowała tamtejsza obrona cywilna. Wśród ofiar nalotu na obozowisko uchodźców koło miasta Khan Yunus jest troje dzieci i dwie kobiety. Miał też zginąć szef lokalnych sił policyjnych organizacji Hamas. Minister obrony Izraela zagroził wczoraj nasileniem ataków w Strefie Gazy, jeśli Hamas będzie dalej ostrzeliwał izraelskie terytorium. Jabłko grujeckie jest oficjalnym owocem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Będziemy też serwować na prezydencyjnych stołach potrawy z jabłek, napoje z jabłek. No i do Brukseli jedzie kilka tirów jabłek. Mówiła wiceministra do spraw europejskich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. A polskich symboli będzie podczas naszej prezydencji więcej. Na przykład wśród upominków dla gości są perfumy o zapachach kojarzących się z Polską, z nutą bzu i bursztynu. Powinna być też nuta jabłek. Pada albo zaraz będzie padać na całej ścianie zachodniej, prawie na całym wybrzeżu. Temperatura maksymalna od 3 stopni do stopni 11. It's way too late. 24 minuty zostały do godziny 9. Tu poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, proszę chwytać za telefony. 22 i 7 trójek to jest numer telefonu do nas. Zaraz rozpoczynamy mniejszą grę, czyli nasz taki turniej pomiędzy słuchaczami. W nagrodę Państwo wybierają sobie utwór, który zostanie odegrany jako ostatni w porannej audycji. Także jest o co walczyć. 22 i 7 trójek. Czekamy na chętnych. Dwadzieścia minut zostało do godziny 9, no to zaczynamy. Mniejsza gra. I przy naszym telefonie mamy pana Dariusza z Bydgoszczy. Dzień dobry, panie Dariuszu. Dzień dobry. I pana Włodzimierza z Koszalina. Dzień dobry, panie Włodzimierzu. Cześć wszystkim, witam serdecznie. Panie Darku, wybiera pan Orła czy Reszka, bo ja będę rzucał monetą, który z was rozpocznie. Może Reszka. Dobra, no to ja już rzucam. No i jest Reszka, czyli pan Darek zaczyna. Czytam pytanie, proszę się skoncentrować. Mija właśnie 27 lat od premiery serialu Siedlisko. Opowiada o dojrzałym już małżeństwie, które dostaje w spadku dom na Mazurach. Para wprowadza się do niego, odkrywając nie tylko nowe miejsce i ludzi, ale także samych siebie. W roli męża nieżyjący już niestety Leonard Pietraszak, a w roli żony od razu proponujemy podpowiedź. Głos jest bardzo charakterystyczny. Proszę posłuchać. My przyjechaliśmy z Warszawy. A, pani to pewnie siostrzenica pani Róży. Kalinowscy. Czekaliśmy z mamą wczoraj. A myśleliśmy, że wcale nie przyjadą. No, tak się jakoś złożyło.

Trochę zaspoileruję, mówiąc językiem młodzieżowym, serwis sportowy na naszej antenie, który będzie tuż po dziewiątej. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy set z Harrisem. Mówimy o United Cup i meczu Polska-Wielka Brytania. Po dziewiątej sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w dalszej części tego spotkania. A teraz posłuchamy Alfa Will w utworze Jeruzalem. Taki utwór wybrał pan Włodzimierz, który zwyciężył w dzisiejszej mniejszej grze. Zapraszamy do reklamy.